Tak jak w kinie, to Stanisław Sojka z płyty Akustik. Nie da się ukryć, że im bardziej tradycyjne to granie, tu akustyczne akurat, tym płyta się nie starzeje, mniej starzeje w każdym razie, a ta się nie starzała moim zdaniem generalnie w ogóle. A wcześniej był Paweł Domagała oraz grupa Happy Set. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. W kolorach pastelowych. Naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych, w kolorach pastelowych. this pleasure feeling takes so much power. It may not last till the end. Na właje wakacyjny przebój grupy Wilki w Trójce. Nocne żądze. Jeszcze przez chwilę polska muzyka. Przed momentem była Nowika, a wcześniej Malarze i Żołnierze, a wraz z nimi Czesław Mozil. A teraz kto w Trójce? Na przykład grupa Biff. Show me, show me. every breath that we take stays within. Every single drop of rain travels back to the jedyna taka noc, grupa Big Day, nasze nocne spotkanie, czas kończyć, to były Nocne Żądze. Marek Pawlukiewicz, Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, przed Big Dayem Anita Lipnicka i Beef, a na koniec Brodacze, Life Act.